وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان رواه ابو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن انس مع تقديم وتاخير وفيه فقد استكمل ايمانه استكمل ايمانه. ابو امامه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب للہ, جو کسی سے محبت کرے گا اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, اس لیے محبت ہے کہ یہ نمازی ہے, تبلیغی ہے, متقی ہے. وابغض للہ, اور جو کسی سے دشمنی کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا کہ یہ زانی ہے, شرابی ہے, قاتل ہے. واعطى للہ, اور جو کسی کو دے اور اللہ کی رضا کے لیے دے, ریا ان اور شہرت ان. ومنع للہ, اور کسی سے کچھ روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے کہ یہ چرسی آدمی ہے, اس کو پیسے نہیں دیتا, یہ چرس کیے گا. فقد استکمل الایمان, اس نے اپنی ایمان کو کامل بنایا. یہاں الایمان معرف باللہ میں, رواہ ابو داود, اور اسی روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے معاذ ابن انس سے, یہاں بھی امامہ سے ہے, اس نے معاذ ابن انس سے نقل کیا. ایک فرق. دوسرا فرق مع تقدیم و تاخیر, اس میں یہ ہے من آتا للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل للہ, یہ دو فرق. تیسرا فرق یہ ہے کہ ابی امامہ کی روایت میں ایمان معرب باللہ میں, معاذ ابن انس کی روایت میں معرب بالاضافت ہے استکمل ایمانہ. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, بہترین عمل محبت ہے کسی سے خدا کی رضا کے لیے, اور احب الاعمال بغض ہے کسی سے خدا کی رضا کے لیے. دونوں روایتوں کا مقصد ایک ہے. پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ظاہر جزء من الایمان ہے, اور اس سے معلوم ہوا کہ عمل ظاہر اور باطن دونوں جزء من الایمان ہے. خوب اور بغض اعمال باطن میں سے ہے, اور اطاع اور منع جو ہے یہ اعمال ظاہرہ میں سے ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان کامل وہ ہے کہ محفوظ ہو دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے. والمومن مومن من وہ ہے امنہ الناس, کہ لوگ محفوظ ہو اس سے اپنی خون اور مال کے بارے میں. المسلم, اس پر اعتراض پہلے گزر چکا ہے کہ اس سے معلوم ہو کہ جو دوسروں کو زبان اور ہاتھ کے ذریعے اذیت دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, حالانکہ وہ گناہگار ہے, اور گناہگار مسلمان ہے. تو جواب پہلے گزر چکا ہے کہ المسلم سے مراد المسلم الکامل. من سلم المسلمون پر دوسرا اعتراض ہے کہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے, اس کا معنی جو مسلمان مردوں کو زبان ہاتھ سے اذیت نہ دے, تو اگر عورتوں کو دے تو کوئی بات نہیں. اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ مسلمون سے مراد اہل اسلام ہے, اور اہل اسلام مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل ہے. تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف نہ پہنچائے, تو جو شیعوں کو مارے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو قاری نے کہا المسلم عام ہے حقیقتاً یا حکمن, اور شیعہ اگرچہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے لیکن آل ذمہ ہے, حکمن مسلمان ہے, ان کو بھی اذیت دینا حرام ہے. دماؤہم کدماؤنا, وہ اموالہم کا اموال تین سے مل لسانی ہی و یدہی. چوتھے اعتراض اس پر یہ ہے کہ ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے, اور اگر بنت لبون کڑی کو آنکھ مارے تو کوئی بات نہیں, یا پھر بگاڑا لات مارے عورت کو تو کوئی بات نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ لسان اور ید میں انحصار نہیں ہے, بلکہ یہ بنا پر غلبہ. عموماً ایک انسان جو دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں زبان اور ہاتھ, تو یہ بنا پر کثرت نہ بنا پر انحصار. والمومن مومن من وہ شخص ہے امنہ کہ اس سے امن میں ہو لوگ, علی دمائہم اپنی خون اور مال کے بارے میں. رواہ ترمذی والنسائی اور بحقینی شعب ایمان میں زائد کیا ہے بروایت فضالہ, فضالہ کی روایت سے کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, مجاہد کامل وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے خدا کی طاعت میں. نفس نہیں چاہتا کہ خدا کی عبادت کروں لیکن وہ نفس کا مقابلہ کرتے, نفس نہیں چاہتا کہ میں گناہ کو چھوڑوں مگر وہ نفس نے مجاہدہ کرتا. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب, ہجرت کی دو قسم ہے, ایک حسی ایک معنوی. حسی نقل من مکان الى مکان, اور معنوی نقل من المعاصی الى الطاعات. یہ ثانی ہجرت کا میرے اس کا ذکر ہے. مہاجر کامل من وہ شخص ہے حجر الخطایا, جو صغائر کو چھوڑے وہ ذنوب و کبائر کو چھوڑے. وعن انس قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت کم خطبہ دیتے تھے ہمیں نبی علیہ السلام, الا قال مگر فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له, ایمان نہیں ہے اس شخص کا جو امانت گر نہ ہو, یعنی جو خائن. خیانت گناہ ہے, اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ گناہ سے انسان کافر ہوتا ہے یا نہیں. تو معتزلہ و خوارج کا مذہب یہ ہے کہ کافر ہو جاتا ہے, اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا. اب اعتراض پڑتا ہے کہ اس حدیث سے خوارج کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں, اس میں حالانکہ وہ مومن ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا ایمان کامل لمن لا امانت, جو خیانت امانات میں کرے اس کا ایمان نہیں یا ایمان کامل نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ امانت سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کا معنی جو لا الہ الا اللہ کی بغاوت کرے گا لا ایمان, اس میں ایمان نہیں ہے. پھر تاویل کرنے کی ضرورت نہیں. ولا دین لمن لا عہد له, او اطاعت نہیں ہے اس آدمی میں جو وعدے کی پابندی نہ کرے. وعدہ سے مراد یا لوگوں کے ساتھ وعدہ, اور یا وعدہ سے مراد خدا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہے. اگر پہلا وعدہ لیا جائے تو لا دین کامل لمن لا عہد له, اور اگر دوسرا لیا جائے تو نفسی دین نہیں ہے اس کا جو لا الہ الا اللہ کی پابندی نہ کرے پھر جاتا ہے. ٹھیک, آخری بات, ایک وعد ہے ایک عہد ہے. وعد ایک جانب سے ہوتا ہے, میں نے آپ کو کہا ٹھہر جاؤ, میں نے کہا میرا کل کا دن پارے میں آپ کے پاس آؤں گا, یہ وعدہ ہے ایک طرف سے, ایک اور ایک عہد ہے جو جانبین سے ہے. دونوں کی مخالفت درست نہیں ہے, لیکن وعدہ کی خلاف ورزی پر عذاب نہیں ہے, اور عہد کی خلاف ورزی پر جو جانبین سے ہے وہ عذاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی, یہاں عہد کا ذکر ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. افتتی فنون انشاءاللہ.